de poate moarte, la toți ne trimite carte. Ne cheamă pe fiecare să ne împartă ce mai are dovol. Ne cheamă pe fiecare să ne împartă ce mai are. Las-me.